وی وطرا کثیرا من اهل زمانه کا وی تبوینی دخپل زمانه والاو چای په دعاګانو کې چغي وای خصوصا فل جوامع خاص کر په جامع مسجدونو کې تر دې چې باز خلکو نه کوم سپاتی ما په ګډوډ شي نبی وای ولا یدرون انهم جمعوا بین بدعتین وای دې خلکو نه پته نشي دا په جماعت کې چې چغي وای خاص کر د جمع په وخت کې چې دای دو بدعات را جمع کړ رفع الصوت فی الدعاء وکون ذلك فی المسجد یو आवाज را پورتکول په دعا کې او یو د دغه خبرې په جماعت کې کول دا اکثر موږ چې زموږ امامان لکه دی کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ډیر تفصیل ذکر کړي معرفت القرآن کې هاوی دی آیات مبارکه کې د دې خبرې رد ده چې راکم رواج زموږ د ائمه جوړ شوی سلام چو ګرځي نو امام پتا وتا و دعاګانې کوي او مقتدیان ورپسې امین کوي اوی اکثر خو امامانو تم دغه دعا د الفاظ او د معنا پته ني او مقتدیا خو په پټو سترګو پاغي امين امين کوي ناوی دا طریقه د دعا وختو نه ده بلکې کله سلام وګرځې دو نو هر سړی ک ذکر کوي ک دعا کوي زه د خپل ځان اختیار مند لګ غواړي ډېر غواړي په کلاره کلاره دی غواړي باقي جماعتونو کې چې د مس پسې تیز ذکر کیږي او تیز دعا کیږي نکم مسلمانان کا نوافل یا سنت کئی یا کم دا سی مقتدیان دی چی دی نمخ کی سرکاتو نا تیر شیوی نو دا آغای غموز پا آغای وانے گڑوٹ شیوی دا آغای غموز پا آغای وانے گڑوٹ شی ہاں دا غا مسئلہ علماء ذکر کڑی چکل استاد تیز دعا او دارنگ استاد تیز ذکر دا وجنا چاہتا سا تکلیف نشتا نو بیا کا مثال پا طور بانے سڑے جہرو کی نو بیا پاگئی کی نقصان نشتا لکو علماء علی کلی وی اوکان فی الجہر تشویش علا نحو مسلن و نائم و قارئن او مشتغل بعلم شرعی کستاد جہر ذکر و دعا دا وجن پا مسکون کی تشویش رازی خوب کون کی لتکلیف دے یو بل قاری او یو بل سرے دینی کتابونو یا نور اس مطالعہ کا یغت نقصان دے نو دغ وقت کی پتیز دعا کول شرعن نانا رواو ناجیز دی او کتی اواز ازان لا سوک نشتا نبیا کسڑے مثال پا توربانی لکتیز اواز سر ذکرو کی لکتیز اواز سر دعا غواری نپاغی کی شرعن سو نقصان نشتا داد دعا آداب ذکر کئی او دعا دیر آداب دیو ادب پا کدامو آجیزی دیوی او پا پتا پتا دی او تضرع ستا وی علماء لکلی تملق تملق او تملق دیتا وی لکه مثال پا طور زنی اوقاتو کی کتاسو علماء و ذکر کری وی تملق دیلا وی لکه زنی وقصر خوراک کئی او دا پیشو راشی نگرا پا یو ترتیب کینی او خپل آواز پا یو آجزی سر رو باسی تملق یعنی رب العالمین تا دا سی آجزی سر سوال کول تضرع معنا باز علماء و تملق کڑے ادعو ربکم تدورعا و خفیہ او یا روح المانی دیئے کہ دعا نور آداب ذکر کری وی علماء دعا دیر آداب ذکر کری او دا چھ پپاکی کی دی او دس کی سڑے دعا کئی دے او ادب دے قبلی تا مخکول دعا ادب دے دارنگی و تخلیت القلب من الشواغل دعا چھ غواڑی زلب دا نور شغلون نفارغ کیزنی او سای پخلا غواڑی خو زلب نور خبرو کی کیزنی حدیث کی راغلی دا غافل زلب دعا اللہ نقبلے یو دی پاودس کی وی دعا قبلی لدی مخوی زرد دی نور و شواغل و نخالی وی و افتتاحه و اختتامه بالتسلیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دعا پا آداب و قدام دی دا دعا ابتدا او داغ اختتام دی پا درو شریف وی و رفع الیدین نحو السماء دارنگی دا دعا آداب دام دی لاسونا با دی پور تکڑی وی لکه دیگه که امام قرطبی پا دی مسئله بحث کرے او داغی بارک اگر روایتو نے راجم اکڑی چی دعا کی رفع الیدین یعنی لاسون پورتکول دا ثابت تی لاسون دی اسمان طرف تا پورتی دوی مدب دار و اشراک المومنی نفی مومنانم پا دعا کی شریک و یواز ازان لے مکو چی سو غوار خیر نو نور لمغوارا چی سو پناہی رشر نغواری نور تمغوارا دارنگی و تحرہ ساعات الاجابہ ادب دام دے اغا اوقات لٹوا چکم کی دعا قبلے گی وہی داغے نہ جمعے اور رز دا داغے نہ جمعے اور رز دا خطبہ مرادشی وہی وقت پک دام علماء وہی چ خطبہ ال امام خطبہ وہی دغه وقت دعا قبلے گی وہی ویدعو فیها بقلبه دغه وقت کی بزرگ کی دعا غواڑی دغه وقت کی وسکے زړه کی دعا غواڑی لکه باز نه په د جمعے په مشکلا سن پورته کای نو دغه وقت کی زړه دعا دا دارنگ علماء کرام دام ذکر کری باران چکل وریگی دغه دعا قبل دو ٹیم دے روزہ سڑے ماتئی دشپی پیشمنی وقت د قرآن پاک د ختم پا وقت کی دا دعا گانے قبلی گی نو داغ دعا قبل دو آداب دی ادعو ربکم تدورعا و خفیا روب لیخ پل رب تدورعا پا جزی سرا و خفیا او پا کلارا کلارا انه بشكل الله رب العزت لا يحب المعتدين منا ومحبت نساتی د زیاتی کو ان کو سرا اجے کی زیاتی کو ان کی چاہت ہوئی نہ ابن جریج قول دے دے کہ روح المانی نقل کرے چ ان رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار الی بقوله سبحانه انه لا يحب المعتدين و یو اعتداء دام دا چی یو سڑے آواز پا دعا کی را پورتکی یو دا اعتدا صورت دام دے آواز را پورتکول پا دعا کی یو دا اعتدا صورت دا دے او نور انداغی صورتون علماء کرام ذکر کری دی لکہ دیئے کہ امام قرطبی دا اعتدا مختلف صورتون ذکر کری چی پا دعا کی اعتدا سے لوئے دعا گورا دا اللہ رب العزت حکم دے دا اللہ دا حبیب حکم دے چی دعا دے سڑے غواڑی خپاغے کی اعتدا سے توئے نو دے اعتدا پا صورتونو کی یو دام دے حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی سیکون قوم یعتدون فی الدعا ابن ماجہ حدیث تے وی ذر رکی یو دا سے قوم بپیداشی نبی علیہ السلام وی چی پا دعا غختو کی بعد حد نتجاوز کری یو پا کی دام دے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ ایناستو او زوی دعا غختا وی اللہم اینی اسلک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها وی یا اللہ زدرنا غسپین بنگلا د جنت غخی طرف لغوارم چکل وردن نشم نو صحابی خپل بچی توئی اے بنی اسل اللہ الجنہ وعوذ به من النار وی بشی خمت لکی جنت غوارا دور تکلفات پا دعاگانوں کی مکہ و جہنم نا پناہی غوارا مادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی او قوم براشی او پا دعا کی اعتدا بکئی بیا امام قرطبی ہوئی والاعتداء فی الدعاء علی وجوہ اعتداء زیاتے او دا حد نتجاوز پا دعا کی پسو وجلے منہا الجہر الكثیر والسیاح پدی کڑیر جہرم دے او چغی والی چی دعا کی چغی رے دام دے اعتداء او صورت تے کما تقدما لکا مخی اگر دی تفسیر ذکر کو لکا تاسو آوری دا آغی تفسیر اگر ذکر کو دا آغی تفسیر ذکر کو دا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ دا قولنا او دا نور علماء و اقوالن پا آغی کی ذکر کل دویم دے اعتداء صورت دا دے ومن آید الانسان وفی ان تکون له منزلت نبی وہی دے اعتداء صورت دام دے یو سڑے سوال کئی چھے اللہ مال پا جنت کی دا انبیاء و مرتبہ و درجہ راکی دام اعتداء وَأَيَّدُوا فِي مُحَالٍ دے یو محال سوال کئی چھے غشید عقل نخلاف دے و دے داغی سوال کئی دارنگ پاغی کے دام دے چھے یو سڑے سوال دا سکئی دا معصیت و دا گناہ سوال کئی نو دا طول پا اعتداء کی راضی دیو جن دعا دے پا حقا طریقہ وی چی کم دے شریعت حکم دے ورن دا غطول سورتون دا اعتدا دے انہو لا يحب المعتدین بے شک اللہ رب العزت محبت نساتی المعتدین دا زیاتی کو ان کو سرا چی سوک دا حد نتجاوز کئی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها فساد مکوی پز مکہ کے پس دے اصلاح دے دزمکنا دزمک اصلاح رازی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر پا حکمون منلو سر چلی قرآن و سنت مطابق یو سڑے جون تیرے دا قرآن و سنت دا احکامات و دا اشاعت کوشش کئی نو دا دزمک اصلاح دا او فساد ستوید الله او رسول نا فرمانای تا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مکو ای پزمک کی پس د اصلاح د دینا او الله د فساد نه ګور منع کړی دا کلګوی او کډیروی کلګوی او کډیروی یو سره به فساد نه کړي فساد مکو ای پزمک کی پس د اصلاح د دې زمکنا ودعوه روبلیدا الله خوفا پیر سرا و طمعا او پتم یومیت سرا اللہ نا دعا غوارا خود ایمان وید دو حالتنو پا منس کرے ال ایمان بین الخوف والرجا یو طرف لیر ساتا چه خاتمہ میں چرت خراب نشی قبر کے عذاب ملاو نشی جہنم تلال نشم بل پا لتم ساتا چه ارحم الراحمین نیز ما خاتمہ پا خیر شی ما با دا قبر دا عذاب نا اللہ بج کی ما تا با جنت فردوس را کی نو یو طرف لیرا بل طرف لتما ودعوه خوفا وطمعا روب لیدا اللہ دعا گانے تیو غارے خوفا پدا سے حال کی چتا سو دا اللہ نے یری گئی وطمعا او پا حالت دا تمی او دو امید کی لکہ قرآن شریف دا دوار حالتو نا ذکر کری ویدعوننا رغبا ورہبا او نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم مدغ امرنا وی چکل سڑے دا زوانائی پا حالت کی رئے او دا عمر امید شتا نو دغ وقت کی دا خوف غالب کی او چکل زنکدن وخیر وقت شنو بیا دا امید غالب کی لکن نبی علیہ السلام فرمائی بھی دی لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل اخرجه مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لی خامخا ندی مری پتا سو کی اوتن مگر دے دی پا اللہ خوب گمان کرے چه ما خاتمہ پا خیر شی ما سر بد رحم معاملو کی دزوانی پا حالت کی ير دی غالب کی او دزن کدن پا حالت کی سڑے دی سو کی ير دی اغا تم او امید دی غالب کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک رحمت دا اللہ نیز دے دے نیک عمل کو ان کو تا ان رحمت اللہ قریب اور دا رحمت مؤنث ہو او قریب نی دے دے کی مذکر ذکر کرے ندی کی دو علماء کرام گن وجی ذکر کری لکہ دول الزیار لسو نسیوا وجی تفسیر روح المانی ذکر کری او سو جوحات امام قرطبی ذکر کری چی دیدے کی دا قواعد مطابق قریبتن پکار ولم یقل قریبہ قریبتن یونی بلکہ قریب من المحسنین نیمام قرطبی پائے کی یو سراحتن وہ وجی ذکر کری اول خدا دے چی وی ان الرحمت والرحم واحد رحمت او رحم یو شیر او دا رحمت پا مانا دا عفی او دا غفران دے دا دا امام زجاج او دا نحاس رحمهم اللہ قول لے چی دیدے کی چونکہ رحمت پا مانا دا عفی و دا غفران لے نزک قریب مذکر ذکر کو کل پا یو لفظ کی داغی دا مانا سوی داغی لحاظ شوی نظر ابن شمیل دا یو نحوی تیر شوی دے وی رحمت مصدر رے او حق دا مصدر سوی چی تذکیر وی اغی تذکیری لکوی فمن جاءه موعظه وردی ایک جاعت ہوئی نوی ویلے فمن جاءه موعظه درہم قولی ذکر کرنے چی دیئے کہ رحمت تے لیکن مراد تے نہ احسان لے نزک قریب مذکر ذکر کرے ویدیدے کی اراد بالرحمت الاحسان ولئنما لا یکون تانیسو حقیقی انجاز تذکیره بلا وجہ دام ذکر کرے چی دیوشی تانیس حقیقی نی نو داغی تذکیرم جائز دے نو در رحمتن تانیس دی کی تانیس حقیقی نی رے او سلورم موجہ دا ذکر کری چی دی دے کی در رحمت نا مراد بعض علماء باران اغسط دے نو دا مطر دا مانا پا اعتبار بانی قریبون مذکر ذکر کرے چاویلی چی دی دے کی حذف دا مضاف دے ان رحمت اللہ مکان قریب نو حذف د مضاف دے حذف د مضاف دے پکی اباد علماء کرام دا ذکر کری یو وجہ پکی دام دا چی گورا رحمت اللہ د دې اضافت الله ته شوه نو در رب العالمین د اضافت د وجنا قریبونی مذکر ذکر کړي پګه خبره باندې کله راسی وی چې د مضاف له حاضری کله د مضاف له له حاضری نو دې کې د مضاف له له د الله د جلال او د شان د وجنا له حاضر او دین علاوه دیار لسوار لسجوحات روحلمانی ذکر کری ان رحمت اللہ بیشک رحمت دا اللہ قریب من المحسنین دانیز دے دے دنیک عمل کو ان کو سرا یا گرئی سر ادعو رغب لی دعا غاری ربکم نخبل ربنا تدور عن پاجزی سرا و خفیہ او پکلار کلارا انه لا يحب المعتدين بیشک دا الله رب العزت محبت نساتی د زیاتی کون کو سرا چې څوک د شریعت د حدود نه تجاوز کوي الله ور سره مين نساتی ولا تفسدوا فساد مکوي فی وَدُعُوهُ رَوْبَ لَيْدَ اللَّهَ خَوْفًا وَتْوَمَعًا فَيَرِ سَرَا وَتْوَمَعًا وَقُمِدَ وَبَتَمِ سَرَا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ بِشَكَ رَحْمَتْ دَ اللَّهِ عَفْوَا مَغْفِرَةُ وَإِحْسَانَ دَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ نِزْدِ دَيْدَ نِيكَ مَلْكَ اُنْكُ سَرَا دیوین رب العالمین یو دلیل عقلی ذکر کئی دا اثبات دا قیامت دا پارا دا مرد جوندی کول دا پارا فرمائی وهو الذی یودغ اللہ غزات تے یرسل الریاحا چرالیگی ہواگانے بشرن زیر ورکون کی بین ایدی رحمتی ہی مخکی دخل محربان اینا چه باران دے وہو اللذی اودغا اللہ غزات تے یرسل الریاحا چرانیگی ہواگانے بشرن دا بشرن یا خباز علماء کرام لکلی چی بزمتین شی بشرن نو جمد بشیر بشی لک نذیر دو نظر جمد نذیر مفرد دے و نظر ورت جمد نو بشرن یا جمد بشیر و فمانا دسوی مبشراتن اللہ وزاد دے چرالی گی حواگانی بشرن زیر ورکون کی خوشخبری ورکون کی بین ایدی رحمتی ہی مخی دخپل محربان اینا او دا قائده اکثریہ علماء کرام و ذکر کرده دا چه قرآن شریف کی کل ریاح جمع راشی ندین مراد دا خیر او دا رحمت ہواگانی وی او غالبا او اکثرا چه مفرد راشی نداغین مراد دا عذاب او دا مصیبت ہواوی لکه د کافر بارک الله وی مون پاوی باندې اولی ګلو الريح العقيب اغه هوا د به خیری ریح چې مفرد ذکر شین دینه مراد غالبا او اکثرا د عذاب هواوی او چې جمع ذکر شي نو مراد ته د رحمت هواګانی وی دا وجه یو روایت کې راغلی نبی علیہ السلام بچے کل حوارا والو تنویبے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا اے اللہ دا ہوا گانی اگر دے ہوای مگر دے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اللہ ہوا گانی اگر دے یو ہوای مگر دے. خدا اکثری و غالبی قاعدہ دا کلم مفردن ذکر کی گی دا رحمت دا ہوا دا پارا، لکہ سورہ یوسف کی را روان دی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائلی انی لا اجد ریح یوسف، دغدے کی ریح مفرد دے لیکن مراد تینا ہوا دا رحمت تا. دارمی دا سلیمان علیہ السلام بارک راوی ولی سلیمان الریح، دغل تمریح مفرد دے خو مراد تینا دا رحمت ہوا دا. وہو الذی دغا اللہ غزات تے یرسل الریاحا چرالیگی ہواگانے بشرم بین یدی رحمتی ہی زیر ورک ان کی مخی دخپل رحمت نے چ باران دے، باران خیر تا اللہ خپل رحمت ویلی دی. حتی تردی پوری اذا اقلت کلچ پور تکی دا ہواگان صحابن وریزی سقالن درنی درنی، حتی تردی پوری اذا اقلت چپور تکی دا وریزی، دا اقلال پمانا دا پورتکول رازی، اقلال پمانا دا پورتکول رازی، حتی اذا اقلت تردی چپور تکی صحابن وریزی سقالن درنی درنی، او دا درنی وی دا بو پا بوچ سرا، سقناہو نبوز منگ دا وریزی وشڑو منگ دا وریزی لبلد میتن اغکلی اچتا مرتا، چی اغکلی بالکل اچھے وی او اغد زرغنی قابل می، فانزلنا به الماء نرانازلی کمون پاغیبانی اگو، باران رو رو فاخرجنا نروبا سمونگ بیہی پاغی سرا من کل ثمرات دا ہر قسم میں ہونا. اس دا دا ارچا دا مشاہدی خبر دا کہ دنیا کے عام کافر دی یہود نسوارا مشرکان ہندوان ناغیم دا خبر مشاہدتن تسلیمی او دا دا مسلمات ندا چی اولا کم روی لیکن باران پزری اغا اللہ جن دے کی تردی چی دہریم دا خبر تسلیمی نکل یو ذات چی دیو اوچ وطن او دیو قحط زدہ وطن پا جندی کون بان قادر دے نو اغزات پا دیم قادر دے، اللہ وی کذالک نخرج الموتا دارنگی بروباسو منگ مڑی، خدا غم منو در استو دا قبر نخپل یو موسم او نیٹر لکبارا نو ریگی خدا موسم مطابق بٹھی رازر غنیگی، زنی اوقاتو کی باران ام وریگی خوچی دیوشی دا زرغنی دو موسم نی ناغرہ زرغنی گی نا، دا سی دا مرو دا راپور تکی دو دا پارا رب العالمین یو نیٹا مکرر کری چی دوی مش پیلے کی پکیرے، کذالک نخرج الموتا دارن میرا جلی بے کمونگا مڑی لعلکم دید پارا چی تاسو تذکرو نصیحت قبول کئی، دید پارا چتا سو نصیحت قبول کئی. اور روایات کی راغلی دی چی خلق دل منش پیلی سر کلمڑشی نبیا ود دوارش پیلو پا منز کی سلویخ کالم ادائی، بیا چی کلا د دوینش پیلی وقت رانج دیشی نوی باران براوری گی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول روح المانی ذکر کرے وی امطر علیہم ماء من تحت العرش دا عرش دلان دی اوبودی دا آغی باران بروری گی او یدعا ماء الحیاح آغی تا وی دا جون اوبو نبیا بدی رازرغن شی لکسرنگی چی اوبو سر بوٹی رازرغنی گی لکسرنگی چی بوٹی رازرغنی گی نداغی نفس بدوی مشپیلے کی پکیو والی شی او دی با اللہ رب العزت راجون دی کی. امام قرطبی دلتا اگر روایتن ذکر کرے چی او کس راغلے و نبی علیہ السلام نے تپوس کرے چی اید اللہ حبیب اللہ بدامنی جون دی کئی ددین پار ظاہرن صدا سے مشاہدتن سے مثال لکہ امام قرطبی دا حدیث ذکر کرے ابو رضیب العقیلی رضی اللہ عنہ ہوئی چی ما ویلو یا اللہ رسول کے فیعید اللہ الخلق وما آیت ذالک فی خلقی اللہ بدا مخلوق دوبارہ سنگ را واپس کئی او پدی مخلوقاتو کی ددی سے نخشتا نوی مات نبی علیہ السلام فرمائل اما مررت بواد قوم کا جدبا ثم مررت به یحتز خضرا قال نعم قال فتلك آیت اللہ فی خلقه ورتوی تدخل القوم پا سہرا او پا بیابان تیر شوی چکل رولا او قحط وی وچوی اس کس مشین والے پکینی او بیا سی مد پس چ پتیری گی نو تر تازہ او شین وی باران وری دلے او ور پیر اللہ حبیب ڈیری پی جی مادہ سے مشاہدہ کرے وطن وچوی او قحط وی رولوی لیکن دباران پزری اللہ وطن تکشن کی دا اللہ حبیب ورتوی فتل کا آیت اللہ فی خلقه دا دلیل او نخد دا اللہ فدی مخلوقاتو کی لکا یوچ وطنی را آباد کو نو دا غشان مڑی با اللہ رب العزت رجمن دیکی گی اب یادی ایک مسلم شریف حدیثی میں ذکر کرے چبدلہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائی لی اللہ مباران رولی گی کانہ تولو تب ہوئے چھ بس دادا سے پرخر نداغی دو وجہ نبرا اٹو کی گی اجساد الناس او بیا بورتا ہوئے لیشی خلقو خبل رب طرف ترازی ندا قبرون نبرا پورتا شی او ددائینا ددائینا آمالو تا پوس پکی گی کذالک نخرج الموتا دارنگی جوندی کو منگا مڑی دارنگی را جوندی بکو منگا مڑی لعلکم دید پار تذکرون چتا سو نصیحت قبول کئی والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه اس درست آیاتوں کی مثال دے کر کئی گور باران رو رہی گی خزم کی دو قسم ہوئی بعض از مکد باران وری دو سر نورم خراب شی خورنا کوی پاگی کی اس قسم زرغنے نے کی بلکہ دا باران وریدل دا غیر پارا دا نقصان او دا نور ضائع کی دو بربادی دو سبب جوڑ شی او باز از مکا عباد وی نو باران سر پاغی کی باغی چی او کسما کسم فسن را زرغن شی نو لکسر انگی از مکی دو کسم دی دار انگی زلون او سینی دو کسم دی اغا باران خود رحمت باران دے او دا غی پا خیر او برکت کی خوش شک نشتا خود از مکی دو کسم دی ندارنگی قرآن پاک پا خیر و برکت کی شک نو دا لکا دا باران پا شان دا اسمان نرا نازل شو و بازی سینی پاکی ناغی قرآن قبول کو او دا قرآن علم پاکی کی حاصل شو او دا عمال پا شکل کی غی میوی دانی او سمرات را سرگن کر او بازی سینی بیکار ہوئی ناغی کی نورم نقصان را گئی نی دا باران رحمت چی قرآن نی دا قبول کو نو چکل قبول نو کنو داغی سمرات بسر سرگنش والبلد طیبو اغا کل پا دینا مراد اغا بہترین از مکر چی اغا دا زرغنی قابل وی والبلد طیبو اغا کل پاک چکل باران پی روو ری او دا کلی پاک نا مراد دیده کسی دی التربت طیبا اغا کل خورا یخرج روی نباتو بوٹی داغی بی اذن ربی پا حکم او دارنگی پاسا امتیاد خپل ربانے والذی او حاغ کلے خبوسا چی اغا بیکاروی خورناکوی آزمکی طول لکام و دا ازغون ڈکر لا یخرجو نداغین نروزی الا نکدا مگر اغا بیکارا بے فیدی بوٹی نکدن اغا بوٹو توائی چی پاگی کے ایس قسم فیدنی او دا آغا بوٹو توائی چی آغی کی ازغی او پائی کی اس قسم فائدہ نی کذالک نصرف الایات دارنگی منگا بار بار بیانو آیاتونا لقوم اندہا غا قوم دا پارا یشکرون چی آغی شکر ادا کئی حضیر ایک امام قرطبی ذکر کری و ایداد ظلوم مثال ذکر کو بعض زلو آغا نصیحت قبلی او بعض ظلوم دا فاسقان ہوئی نو آغا نصیحت نقبلی یادا مثال دا مومن دے او بل طرف تا مثال دا منافق دے بل طرف تا مثال دا منافق دے چی منافق حس کس ماد دن سفیدہ نقبلی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دې مثال ذکر کړو لکه سرنګ باران را وریږي نو دارنګ قران پاک د برنا الله رب العزت را نازل کو. حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی, مسلم شریف حدیث تے, امام نسائیم ذکر کرے, وَيْمِثْلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصْوَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا نَقِيَّةً قَبِلَتِ الْمَا فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشَبَ الْكَثِيرِ. دا اللہ حبیب وی مثل دا اغشی چی اللہ پی ذرا لے گلے مچے غا علم دے و ہدایت دے قرآن دے دین دے دا پشان دا غا دیر باران دے چی ورسی دی ازمک تنباد پاک ازمکی او با قبولی کی نپاغی کی کسما کسم بوٹی واخو باغات میوی رازر گنش زن ازمکی دا سی وکانت منہا آجادی گو امسکت الماء باز ازمک سخت ہوئی ناغو برا جمع کی دا حوز دا چینی او دا ولی پا شکل کی. فنفع اللہ بها الناس, اللہ پا دی اگو سر خلق لفائدہ ورکی, اغین اسکی اغین فصل او بکی او دا اغین زرغنیوشی. او درے مئیس از مک آغلا چی اغا خورنا کدا نخو برا گیرائی او نس زرغنائی. نوی دا غشان مثال دا درے کسم خلقو دے ورا سوچ کوئی. یو هغه مکه وچ باران راووري د اوبې جذب کی نګورا او په کې ښکاری نه خدای نه قسمه قسم بشمار میوي او بوټي رووته. وای دا مثال د فقها و دي لکه دا ائمه اربعه ګره فقها هغه چاله وای چې هغه د قران او سنت نه استنباط د مسائل وکي. اوس مکه نو ګورا او ګول ګورا پدې کې انار پدې کې قسمه قسم میوي غنم جوار دا ښکاری نه خدا کو کی پٹ پراتو. دیو جنو قرآن و سنت کے بعض مسائل لاسی دی چیغا ماو تعالی نخکاری لیکن آئمہ مجتہدینو دا غی استنباط رکو. نا محدثین مثال سنگا دے چکم روایات دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واوری دل او پسینہ کی جمع کل او بعینی ہی لفظ پا لفظ امت ترو رسول دا آغا دے لکا حوز کی او بجمع شوی سی چی او ری دلی وغی امت تا غشانو رسول او زن آغا واچی لکا خورنا کزمکا نیس واوری دل نیس پر واو کا او کسی واوری دل نو داغی پزے نور مرض را سرگن شو نور مرض را سرگن شو نو دادری کس مخلق ہو. دیو جنو نماو لکلی دا محدثینم لوی مقام دے خود فقہاو مقام دا محدثینو دا پاس دے. کدالک دارنگی نصرف الآیات بار بار بیانو منگا آیاتونا لقوم اندہا غقوم دا پار یشکرون چی غید اللہ دا نعمتونو شکر ادا کئی. دیوی نے چکل دلائل عقلیے ذکر کر نو دلیل نقلی ذکر کئی پا واقعی نوح علیہ السلام او یوشپگ واقعات ذکر کئی پا دے چراشپگ انبیاء علیہ السلام دا توحید مسئلے بیان کرے دا شرک ردے کرے او دیشپگ والو پیغمبرانو تا قوم دروجن ویلی دارنگی چاہتے جادوگر ویلی چاہتے گمرہ ویلی او خبرے ندا بنلے. فرمائی لقد ارسلنا نوح علیہ قومی دا اولنے پیغمبر دے چی دا شرک و کفر پرت کی اللہ را لے گلے. ذکر علماء دا علی کلی دنوح علیہ السلام نمخ کی لس پیڑی وی دا آدم علیہ السلام و دنوح علیہ السلام تر منزا ویدی کی کافر و مشرک نو انبیاء علیہ السلام چی براتلن دا فضائل و تعلیم میں اور کلو منکرونا شرکونا چی دا آغیر دکڑے وی. نوح علیہ السلام اولنے شخصیت تے چی کل پخلکو کے شرک را گئے او اغا پینزا اولیاء بزرگان وسوا یعوس یعوق و نصر دید اللہ سر شریک وی صدار کل نوح علیہ السلام اولنے پیغمبر دے چی دے شرک پرت کی اللہ را لگر. دیو جنا اللہ کل حبیب تسوئی وی انا اوحین آئی لیکا کما اوحین الى نوح. حبیب تا تا مداسی وحی کری لکا نوح علیہ السلام لمو چکڑے و یعنی تمہیں دا منکر و دا شرک پرت کی را لگلے دا منکر او دا شرک دا رد نرستو بیا با نور دا فضائلو او دا نور و مسائلو تعلیم امت تورکے ورن راتلن ساداسی دی لکا نوح علیہ السلام جی میں سنگ را لے گلے. نوح علیہ السلام دا شرک او دا منکراتو دا رد دا پارا اللہ را لے گلے. او دا نوح علیہ السلام دا اخپل نمو بعض علماء تاریخن ذکر کری خورو حلمانی غقول اے رد کرے. هغه قول دی کی روح المانی رد کړي دی باز وی نوح علیہ الصلات والسلام بارک چې دا وی نوح ورته زکوي لکثرت معناها علی نفسه ډیر به جړل او چون کې دا وی د نیاحتنا مشتق دی بعض علماء کرام دا ویلي او بیا راغی وجی ذکر کړي دا جړای پسوا خو بیا روح المانی چې دا ټول اقوال ذکر کړي ناوی ز اعتماد په دغه اخبار باندې نکو اول معول علیه عندي ما هو الظاهر من انه اسم اذع له حين ولد هغه چې اعتماد په هغه باندې کړی شي زما په نيز نو ظاهر ادا چې د نوح علیه السلام دا نوم دې دې کې اسم محض ده بس مو چې پیدا شو نخپل والدین ورته په دې طریقې باندې دا نوم یې خو ځکه باندې نو خپل نوم عبد الغفار ده او دامی هو ارتدیو جنوی چی دیر بے جڑل و دغا قول امام روح المانی دل ترد کرے و اصل خبرم دادا چی قرآن پاک دا غی اسم محضدہ ذکر کرے او دا علماء علی کری پا تمام انبیاء علیہم السلام کی دا دیر دلوی عمر خاوندو لکر روح المانی دلتے و قول دام ذکر کرے وی فکان عمرہ الفا و اربع امیع و خمسین سنہ دی او قول مطابق دا غی عمر سوار لسنیم سوا کالو پوئی گئی پا خبر بان پا تمام انبیاء علیہم السلام کی دلوی عمر خاوندو پا تمام انبیاء علیہم السلام کی دا دلوی عمر خاوندے اب بیام گور دا دنیا دا سیدا چی امام قرطبی ذکر کری وی چکل ملک الموت ور تراغے نورتے وی اے پتولو پیغمبرانو کی دلوی عمر خاوند دنیا دے سنگو مند وی دا سی میو مند لکے یو کمرار او یو کور وی او دا غی دو دروازی وی پا یو را دن نشم او پا بلوانی بار شو وی زان لی جنگڑا خونتی جوڑا کرے وا جنگڑا خو پی جنے کن چی اغی معنی مثال پا تور سخطا او لوٹنی او دا غشان دس خس و خشات نی نو چاورتوی چی داولی اغورتی دام دا اغا چا دا پارا لوی شیده چی پا اغا فنا رازی وی دام دا اغا چا دا پارا لوی شیده پچا چی فنا رازی او ډیر تکلیفونه د قوم نه برداشت کړی دي قوم ورته ډیر پریشانه رسولي ورنه نیم سوا کال خو صرف دعوت پیش کړي او دعوت په پینځو طریقو سره قران ذکر کړي سورې نوح کې بدل تراشي و انی دعوت قومی لیلا و نهارا د شپې او د ورځې د دعوت ال الله ذمہواری ادا کړي د شپې او د ورځې دارنګي سرا و جهرا پپټا او پسرګند اعلانونه کړي یو یو سره مشورې کړي په مختلفو طریقو نهنیم سوا کال خپل قوم را بللې خو په نهنیم سوا کال کې سور مرګري جوړ شوی بعضی یو قول لا چې لس کسانو زیات نه زیات قول لا چې دوه کم اتیا کسانې مرګري شوی خدا خبر نه ده لکه بعضی جدید پسند وای چې نوح علیہ السلام سره د جمهوریت سرمایه نه نو ناکامه د دنیا نه لاړ ول عیاذ بالله دا د روافض دای خبره نا دنیا کې اوسړه په حق لري کسو کې مرګره شو که مرګره نشو ته په دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت کې هم کامیاب دی چا سره جمهوریت شته یا نشته او خلق ورپسې جمهوریت سرمایه اوی یعنی کامیابی په دې نه ده بلکې کامیابی په صدا چې اوسړه په حق روان وي او په حق باندې کلک ولاړ دی فرمایي لقد ارسلنا نوح الى قومه بشکر علی غلو موږ نوح علیہ السلام خپل قوم دې نه ان شاء الله بیا ترجمه به بیا وکړو بیا ګورئ سر و هو الذی یودغ الله غزات تے یرسل الرياح چرالیگی هوا غانی بشرن زیر ور کون کے بین ید رحمتہ مخ کے دخل رحمت و مہربانی نچ باران دے حتا تر دی را قلت چ پورت کی دا هوا غانی صحابن وریزی سقالن درنی درنی سقناہو نبوز منگدا وشلو منگدا وریزی لبلد میتن کلی مرتا کلی وچتا فانزلنا به الماء نروورو منگرا نازلکو منگ پدی کلی بانیو بو فاخرجنا به نروباسو منگ پدیو بو سر من کل سمرات دا هر قسم میونا کذالک دارنگی نخرج الموتا روب باسم غمڑی پورز قیامت قبرنا لعلکم دید پارا تذکرون چتا سنصیحت قبول کئی والبلد الطیب وعقل پاک یخرج روزی نباته بوٹی داوی بیزم ربیه پا حکم دخپل رب والذی اوحا کل خبص چیغ بیکاروی خورناکوی لا یخرج من روزی داغین الا نکدا مگر بیکار بوٹی چیئی کی خیرنی کذالک دارنگ نصرف الآیات بار بار بیانو منگ آیاتنا لقومی یشکرون داغ قوم دا پارچ غی شکر دا کوی دا دیدین اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام واقعات بیانے تاغی کی دن بنائی واقعات دا حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام پر اندر تتیرو چدا اولنے پیغمبر دے چی دنیا دا اللہ دا منکر دا شرک دا رد دا پار را لے گلے دا دیر مح کے دا نوح علیہ السلام و دا آدم علیہ السلام پا منس کے لس پیڑے ہوئی او اغٹول مسلمانانو شرک و کفر پکنو نو انبیاء علیہ السلام دا فضائل و تعلیم بورکولو دا نوح علیہ السلام پا دور کی خلقو کے شرک راغے او اغا شرک پا کسنگ راغلے دیوے کی ابن کثیر ذکر کری چیو پینزو اولیاء بزرگان و دنوح علیہ السلام پا زمانہ کی ندخل کو داغی سرڑے رمینہ وا نکل چی دغا پینزو آرا اولیاء بزرگان وفات شل نخل کو داغی پا قبرون و جماعتون جوڑ کل داغی تصویرون بوتان و شکلون جوڑ کل اور پدی طریقی دا عبادت شورو شو دیکھ ابن کثیر دا سی وی وکانا اول ما عبدت الاسنام ان قوما صالحین ماتو فبنا قومهم علیہم مساجدا وصوروا صور اولائک فیها لیتذکروا حالهم وعبادتهم ویتشبہوا بهم فلما طال الزمان جعلوا اجسادا على تلك الصور فلما تماد الزمان عبدوا تلك الاصنام وسموها باسماء اولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوس ويعوق ونسرا وی اول هاغا چی ده بوتان عبادت شروع شو چی سیونی قوم و اغی وفات شد نو خلق دا غی دا پاس جماعتونا جوڑ کل او پا غی کی دا غی صورتونا و شکننے جوڑ کل چی بس دی دا حال بیادی دی عبادت بیادی نو دی بم دا اللہ عبادت و بندگی کئی نو کل چی زمان رو روک دی دا نو دی عبادت شروع شو او بے دغی بتانو تا دغی نیکانو خلقو نمونا کی خل چی اغود سوا یغوس یعوک و نصرو حضرت نوح علیہ السلام اللہ ددوی درد دا پار را لے گلے او ددوی اصلاح کولاو پر ان درد تیرو چی بعد مفسرین وی چی نمی عبدالغفارو او نوح ورط دا آغی دا دیر جراد و جنوی اور حلمانی ذکر کری چی دا قول درست ندے بس دا دا آغی خپل اسم محضو او دیراک پالا کی کہ اللہ نوح علیہ السلام را لے گلے لقد ارسلنا نوحا الى قومه بے شکر آلے گلے منگا نوح علیہ السلام الی قومی ہی قوم داغتا او دا گورا دا اللہ دا حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے چی دا غی بے عصد تر قیامت پوری تمام انسانیت او جن و عالمین تا صد خاص تے او عام دے پخوانی انبیاء علیہ السلام با دخبل خاص قومن دا پارو فقال فرمائی حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دی یو الله عبادت او بندگی وکي د دې او سوا یغوس یعوک او نصر د دې اولیاء او بزرگانو عبادت او بندگی پریزه یا قوم عبد الله اے زما قوم دی یو الله عبادت او بندگی وکي مالکم نشته د تاسو لپاره من الہن حسوک حقدار د بندگی حسوک حقدار د عبادت غیره غیر د دی الله نا اگر الہن نک رزکر کا د مای نافین رسترا او منن پی د عموم د پار داخل کو یعنی حس کس ما د عبادت او د بندگی لائق قابل او مستحق ما سوا د الله نه نشتا کاغه وری نه جوړوي ک گټی نه جوړوي کدا اولیاو نے جوڑوئی کد انسانانو پیریانو ملائکو نے جوڑوئی ما لکم من الہ غیرو نشت دے تاسو دا پارا حسوک حق دار دا بندگئی غیرو غیر دا دغی اللہ نا نچی ما سوا دا اللہ نا پدی تمام و کائنات و مخلوقاتو کی بل سوک دا عبادت و دا بندگئی حق دار نشتا نتاسو ولی دا نور عبادت و بندگی کوئی ونو غټو اولیاء او بزرگانو ته بندگی کوي او کچری تاسو زما دا دعوت قبول لکې نوح علیہ السلام وای انی اخاف بشک زریګم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب د هغه ورځې لوی نه یو نو یو ورځ را روانه ده دا غید عذاب نز تاسو بارکی یری اوس الله رب العزت مونږ او تاسو ته خپل حبیب ته دا خبر بیانای نوح علیہ السلام کلا د محبت او دارنګي د شفقت په ندک دعوت قوم تور کو نه ورته جواب ورکو تمام قوم نوح علیہ السلام ته وی قال الملأ ویلی سردارانو من قومه د قوم داغنا انا لنراکا بیشک مونږی خام حاوینو تا فی ضلال مبین پا گمراہی خکارا و سرگندکی حضرت نوح علیہ السلام تا قوم وی داکی چلی یو اللہ عبادت و بندگی رئی تا منگرا بلی او دی پینزو اولیاء و بزرگانو دی چکلم چا حق بیان کرے نو آغا باطل پرستو حق بیان ان کی بانے دا گمراہی او قسمہ قسم تہمتونا او دارنگی فتوی لگولی قال حضرت نوح علیہ السلام فرمائلی یا قوم اے قوم زما لے سبید و لالتن نشتر پما بانے حس قسم گمراہی تاسو غوائی چی تپا صریح گمراہی کی نشتر پما بانے و لالتن اس قسم گمراہی او دیکی گورا زلالتوری نکیر زکر کدلیسن رسو یعنی حیث کسم زربر ورغنتی گمراہیم پمانشتا لا خدا غط خبر دا چی تاسو آئی چی انا لنراک فی دولال مبین قال فرمائلی نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما لیس بی دولالتن نشتا دے پمابانے حس کسم گمراہی ولیکنی رسولم لیکن ز رسول من رب العالمین د طرف د پالن کی د مخلوقاتنا دام درته دا دعوت طریقه ہے چې ګر قوم ورته وایت گمراهه نوح علیہ السلام انتقامی کار روای نه کوي چې کافر لوی چې گمراهان خو بتا سوی زکه د دعوت په میدان کې کسړې اغه د ځان د طرف نه جوابونه کوي نو اصل مقصد پاتې کی بلکه دا الله د دین لپاره یو سره وزان خاورې کوي ځان به بالکل کمزور حسابي د ځان سره لحاظ او پروا نه کوي نو مقصد بدن پاتې کیږي نه دا الله پیغمبر ورته وایي زه گمراهم ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه استاد او قاصد او رسول من رب العالمین د طرف د پالونکو د مخلوقاتنا وبلغکم رسول تاسو ته رسالات ربی پیغامات دخل رب مال چکم پیغامونا اللہ را کری اغتاسو لرسوم داغی تبلیغ در تکوم وانسوح لکوم او زخیر خواہی لٹوم تاسو زستاسو خیر خواہیم ستاسو خیر خواہی لٹوم چستاسو قبر و خیرت والا جوندن خراب نشی وانصح لكم او زخه فاهلتم استاسو زستاسو خیر خواهم وانصح لكم او زخه فاهلتم استاسو او واصل النصح في اللغه الخلوص خالص والے لك عرب وی نصحت العسل وی آغا گبین میں صفا کو چکل آغا نور عرصت لری کی او سترے کی نو دنس اخپلا مان آغا یعنی خیر خواہی او دیوے کی وانسوہ لکم مانا او دادا سیشی وی مصلحت ما خلوص النیت وی دچا خیر خواہی او مصلحت لطول خسارد خالص والی دنیتنا چی پنیت کی بالکل خلوص وی او دچا خیر خواہی لٹے نبی اجنا نبی علیہ السلام فرمائے لی حدیث دو مسلم شریف کی راغلی ابو داود و نسائی شریف ان دا حدیث ذکر کرے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان الدین ان نصیحا دین طول نصیحت تے نگورا انصح و نصیحت ستوئی دا زرد اخلاص سر دا چا خیر خواہی لٹو چستا تو کہ دنیاوی اقتدار دنیاوی مال دنیاوی لالچ مقصد نہ دے بلکہ او سڑے دین ترا والے خالص دا اللہ دا رضا پا بنیاد والے رضی کہوئی ان الدین ان نصیحا دین طول نصیحت تے وی قلنا لمن یا رسول اللہ دا چا دا پار دا خیر خواہی و نصیحت تے قال للہ تعالی ولی کتابہی ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الله تعالى قال الله الكتاب قال الله الرسول لطارا أئمة المسلمين او دعاء مخلق لطارا قال الله پیغمبر نوح عليه السلام ورتوي وانصح لكم خير خواهي لكم استاسو خالص نیت سرا بچا خیر لطول دیتوي نصیحت واعلم وذپو هیگم من الله دا الله طرفنا ما پا غسلا تعلمون چتا سنو پوئی گئی چستا سو خیر پا توحید کرے او ستا سو نقصان او تباہی دا پا شرک کرے ستا سو خیر دا اللہ پا حکمون او زما پا تابداری کرے او عجب تم آیاتا سو تعجب کوئی ان جا اکم دا چراغلے دیتا سو تا ذکر النصیحت من ربکم ستا سو دا رب طرفنا علا رجل پا جب دیو سڑی منکم چه ستاسو د خاندان سره تعلق لري ستاسو د قوم نه ده ستاسو د خاندان نه ده او تاسو ته نصیحت روړې او عجبتم آیا تاسو تعجب کوي ان جاءکم دا چراغله ده تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرف درف ستاسو نه علی رجل فجب یو سړی منکم چه تاسو نه ده او د سده پاره دا نصیحت روړې لیون زرکم دید پارا چی تاسو اوی رئی تاسو اوی رئی دا آغا عذاب دو دنیا و دا آخیرتنا کچر تاسو پا دی کفر و گناہنو بانک لکیئی نو دنیا و آخیرت کی دا اللہ پا عذاب کی با مبتلا شے لیون زرکم دید پارا چی اوی رئی تاسو ولتتقو او دید پارا چی تاسو اوی رئی گئی ولتتقو او دید پارا چی تاسو اوی رئی گئی زان دا شرک و کفر نبچ گئی وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او دید پارا چی پتا سبانی رحم کریشی ذکر چاچی دخپل وقت دنے دی دعوت قبول کرے او دا غمر گرتیا و تابداری اختیار کرے ناغ دنیا و خیرت کی دا اللہ دا رحم او دا اللہ دا رحمت دی نزول لپارا مستحق و قابل گرزے دلے فَكَذَّبُوهُ امیشو دی چی دا دروغ نسبت بے کول وغتا پدی کی نحنیم سوکار تیر شد او دشپیو دو رضی حضرت نوح علیہ السلام اللہ را بللو دشپیو را بللو درزی را بللو انفرادی دعوتونے ورکول اجتماعی دعوتونے ورکول دارنگی اعلانونے کول ورتا لکن نوح علیہ السلام آغا خپل فریاد خپل رب تا ذکر کئی گر سورہ نوح داغی پینز طریقے سر دعوت تے حضرت نوح علیہ السلام دعوت پینز طریقے قرآن پاک ذکر کری یو کم درشم پارا کی سورہ نوح رازی پنزم آیات کی فرمائی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا قال فرمایلی حضرت نوح علیہ السلام رب اے زما ربا انی دعوت قومی بیشک رچی امروم بللخ پل قوم لیلن دشپی و نهار نو دورزی انبیاء علیہم السلام دشپی و دورزی خلق لدعوت ورکولو فلم یزدهم دعائی الا فرارا نزیات نکدوی لر دعائی دیرا بللو زما استاد دین طرفتا الا فرارا مگر نورم تیختا سوره چز ډیر دعوت ورکوم نو دور دی ډیر د الله د دین نتیخت کوي و انی کلما دعوتهم بشک رچیم هر کله چرا بلم زدوی لتغفر لهم دې لپاره چې بخنو کی دوی تا جعلوا اصابعهم نوگر زوی دی گوتی خپلی فی آغانهم پخپلو غبنو کی ویده چه دعوت پیش کوم غبنو کی گوتی ور کی چیر دنوح علیہ السلام نا خبر ورنو وستغشو ثیابهم راواچوی پا زان بانیو زانو نپٹ کی پجامو خپلو کی زان سادر کی رون آڑی زما دا بدن او زما لیدل او صورت او شکل پر لبد لگی وا اسر او د یم شوال او کو دا یو رزن دا د ورزن وی نه نیم سو کال او شل چې زور ته دعوت ور کوم غبنو کې ګوت ور کوي ځان پسا درونو کپړو کې پټای واستکبر استکبار او د ایزانو نل وی ګړل دی استکبار پنوی ګړل سرا نو یا اللہ کل چرئی سا درونو جامو کی زان پٹ کی و غبنو کی گتی ور کی ثم انی دعوتهم جہارن بیا بیشکرا بلوی دی مادوی جہارن پتیز تیزا پتیز تیزا ور تواب ثم انی آلنت لهم و بیا بیشکر چیم اعلانو نمکڑی دی دویتا و اسررت لهم اسرارا او پټ پټ نو لیدوی ته اسرار پټ پټ ویل یو یو تم وی دارنګی تیمای تور سره ورته وی اعلان مې ورته کل دشپیو دور زمې روبلل اپدی کی پورا نهنیم سو کال تیر شو فکذبوه امیشو دای چات دې درو نسبت کولو فانجینا هو من جات ورکړو مونږا غتا والذین آواکسانو تمعوهو چلاغی سرمر گریو فل فل کی پکشتائی کی میں ایتا نجات ورکو حضر ایک ابن کثیر ذکر کری وی اہل علم لکری چه زیات نزیات و خلق و چیمان روڑو نغسو رو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نجا مع نوح علیہ السلام فی السفینہ سمانون رجلن نوح علیہ السلام سره بس تقریبا اتیا کسانو نجات ملته ابن نیم سو کالا د شپې او د ورځې اجتماعي او انفرادي دارنګي په پټاو په سرګند دعوت ته خو ایمان صرف اتیا او کسانو روړ او د انبیاء علیہ السلام دور لوی سینه بیا هم څنګه دلنا او چې کله ورته الله وحی کړي چې ګوره نور ایمان راړي بس دغه چا چې روړې دغه دی نو به ورته خیری شروع کړي فانجینا هون نجات ورکڑونگا آغتا والذین آغتا سانو تماہو چداغ سرو فی الفلکی پکشتہیں کے واغرقنا اللذین آغرکڑونگا کسان کذبو بی آیاتنا چد دروغو نسبت کڑو زمونگا آیاتی نتا انہم کانو بیشکو اغی قوما عمین یو قوم راندو ولن قوم دنیا والا سيزونه لیدل خدا اخرت خبري نه لیدي اور انبياء عليهم السلام د دعوت نړاندو انهم كانوا قوما امين بيشكوا وهي قوم امين نړند بیا ګوري سر لقد ارسلنا نوحا بيشكرا لګل موږ حضرت نوح عليه السلام الى قومه قوم داغتا فقال فرمایلی دعوت ورت ورکړو یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم نشتر تاسد پار من الہ بل حسوک دے عبادت مستحق غیرہو غیر ددغ اللہ نا انی احافو بیشک زیرگم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زلوینا قال الملعویلو سردارانو من قومه دا قوم داغنا انا لنراکا وی بیشک خام خام نتاوینو فی دلال مبین پا گمراہی اخکاراو سرگندکی قال فرمائلو نوح علیہ السلام یا قوم قوم زما لیس بی دلالتن نشتر پما بانس گمراہی ولیکنی رسولن لیکن ذا رسول قاصد و استاذ من رب العالمین ذا طرف د پالن کی د مخلوقاتنا ابلغکم رسول تاسو تر رسالات ربی پیغامات د خپل رب و انصح لكم او خیر خواهلکم استاسو خیر خواه و اعلم و ذکوهیم من الله د طرف د اللهنا ما پاغس لا تعلمون چی تاسو پن پوہی گئی لیکن نبی تا اغس اخکاری او اغی تا اغس معلوم وی چی نور قوم داغی نڈون وی ندران دو کار دائی چی اغد سترگوالا پس روانی گی او عجبتم آیاتا ستا جب کوئی انجا اکم دا چراغ لے دیتا ستا ذکر النصیحت مِن رَبِّكُمْ اسْتَاسُ دَرَبْدَ طَرَفْنَا عَلَى رَجُلٍ فَجَبَدِ اُسَرِ مِنْكُمْ چِسْتَاسُ دَقَوْمَ وَخَانَدَانَوِ لِيُنْذِرَكُمْ دِدَ پَارَچِ تَاسُ اُوْيَرَي وَلِتَتَّقُو او دِدَ پَارَچِ تَاسُ اُوْيَرِي گئی او تَاسُ زَانَ شِرْكَ وَكُفْرَ وَمُخَالِفَتْ دَ اللَّهَ نَبَجْ گئی وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او دید پار چپتا سبان رحم اکریشی فکذبوہو امیشہ وغیچ دا دروغ نسبت بے ورتکولو فانجیناہو ننجات ورکلو منگا وطا واللذین معہو او حاک سانو تچلاہوی سرو فی الفلک پکشتائی کے واغرقن اللذین او غرکلو منگا پا دریابو پوگو کیا کسان کذبو بی آیاتنا چد دروغو نسبت کلو زمونگ آیاتونو تا انہم کانو بیشکو وغی قوما عمین یا قوم رنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دویم واقعہ دا حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب العزت ذکر کوئی